آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، ہر ملک ہے شادی ماں خوش، آج ہر ایک حور ہے، ہر ملک ہے شادی ماں خوش، آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور بل کے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، غمزدوں تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، غمزدوں تم کو مبارک، غم غلط ہو جائیں گے، آ گیا وہ جس کے صدقے سے، مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، تار کا دعویٰ گے، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ